Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lutego, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. O jedność Zachodu apeluje prezydent Duda. Jest jednym z gości międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa. W serwisie Trójki dwa wypadki. Ten dzisiejszy w Szczecinie i sprzed miesiąca, w którym zginął poseł Kukiz 15. Sprawa korespondenta niemieckiego dziennika Die Welt w Turcji, zatrzymanego w Stambule. Zachód potrzebuje jedności, mówił prezydent Duda podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. To jedno z najważniejszych na świecie spotkań poświęconych globalnemu bezpieczeństwu i polityce międzynarodowej. W Monachium jest nasz specjalny wysłannik. Andrzej Duda podkreślił, że Europa i Ameryka muszą w trudnych czasach pokazać jedność. Jest to bowiem podstawa siły i bezpieczeństwa. Najnowszym przykładem naszej jedności są postanowienia szczytu NATO w Warszawie. Muszą one być w całości wcielone w życie. To sprawa naszej obrony i zdolności odstraszania. Tylko silni możemy rozpocząć dialog. We can enter into dialogue. Chodzi o rozmieszczenie w Polsce i w krajach bałtyckich 4000 żołnierzy sojuszu. Prezydent podkreślił też, że rządzące Zachodem elity powinny odważnie odpowiadać na głosy społeczeństw. Prezydent nawiązał przy tym do zmian zachodzących w wielu europejskich krajach. Mówił, że elity polityczne nie powinny bać się wyborów, ale muszą zarządzać zmianami, aby ich efekty były konstruktywne, a nie destrukcyjne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Jutro polski prezydent ma spotkać się m.in. z prezydentem Ukrainy. Petro Poroszenko przestrzegał dziś Zachód przed znoszeniem sankcji nałożonych na Rosję. Podkreślał, że ewentualne ich zniesienie, o co postulują niektóre kraje europejskie, byłoby zachętą do dalszej agresji Moskwy. Zapewnił przy tym, że jego administracja wprowadza na Ukrainie reformy, których wymaga wspólnota. W ciągu ostatnich 2,5 roku wprowadziliśmy więcej reform niż w czasie poprzednich 25 lat. We wszystkich sferach to są niezwykle trudne i niepopularne reformy, ale mieszkańcy Ukrainy wciąż popierają europejską przyszłość i europejskie wartości. W sprawie anektowanego przez Rosjan Krymu zabrał ostatnio głos Donald Trump. Amerykański prezydent, dotychczas przychylny Moskwie, oczekuje od rosyjskiego rządu zwrotu Krymu oraz wyciszenia konfliktu na Ukrainie. W sprawie śmiertelnego wypadku posła Kukiz 15 Rafała Wójcikowskiego, do którego doszło blisko miesiąc temu, wciąż jest sporo niewiadomych. Nad ranem na trasie ekspresowej S8 prokuratura przeprowadziła eksperyment procesowy, który ma wyjaśnić okoliczności wypadku. Prokuratura chce ustalić, czy kierujący samochodem ciężarowym, który uderzył w auto posła, mógł na tyle wcześnie zobaczyć stojący w poprzek drogi samochód, by uniknąć zderzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Chcemy, aby ta opinia miała charakter interdyscyplinarny, niezależnie od biegłego zakresu ruchu drogowego. Pracował nad tym będzie także biegły medyk sądowy. Czekamy na ostateczne ustalenia posekcyjne. Będą także przedmiotem wnikliwej analizy. Przy uwzględnieniu rezultatów eksperymentu zostanie opracowana przez biegłych kompleksowa opinia, która będzie bardzo pomocna z punktu widzenia odtworzenia przebiegu zdarzenia i określenia osób odpowiedzialnych. Jeden ze świadków tego wypadku informował radio kierowców o, jak mówił, opieszałej akcji ratowniczej. W tej sprawie trwają przesłuchania. Sprawdzana jest łączność radiowa pomiędzy służbami. W serwisie Trójki teraz wypadek, do którego doszło w centrum Szczecina, gdzie auto osobowe wjechało w przystanek autobusowy. Do tego wypadku doszło na Wyszyńskiego za Mostem Długim. Ucierpiało 5 osób, najciężej 17-latka, której stan jest poważny. Jak mówił jeden ze świadków, kierowca z niewiadomych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Auto zarzuciło, wyłamało ono barierki, wjechało na przystanek. Stała tam grupa młodzieży, która jechała do kina. Na miejscu są bliscy, m.in. ojciec jednej z poszkodowanych nastolatek. Miała wstrząsienie mózgu, miała utratę przytomności, ma coś z podłudziami. Wszystkie dzieci były z miejscowości Radziszewo. Jechały właśnie na noc filmową. Niesamowita tragedia. Jak wynika z ustaleń policji, kierujący samochodem 50-latek był trzeźwy. Poszkodowani trafili do szczecińskich szpitali. Korespondent niemieckiego dziennika Die Welt w Turcji, Denis Yücel, zatrzymany przez policję w Stambule, potwierdza redakcja gazety. Adwokatów 43-latka poinformowano, że prowadzone jest przeciwko niemu dochodzenie w związku z zarzutami członkostwa w organizacji terrorystycznej, uprawiania propagandy i nadużyć w wykorzystywaniu danych. Jak pisze agencja DPA, w sprawie tej wydaje się chodzić o e-maile wykradzione przez turecką grupę hakerską z konta poczty elektronicznej ministra energetyki Turcji. Niemiecki dziennikarz ogłosił 2 artykuły na temat tych e-maili, w których będący zięciem prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana minister Podejmował m.in. kwestie kontroli nad tureckimi koncernami medialnymi i wpływania na opinię publiczną poprzez wpisy fikcyjnych użytkowników Twittera. Zdobyta przez hakerów korespondencja jest dostępna na portalu Wikileaks. To był serwis Trójki. Czas na sport, Michał Gąsiorowski. A ten weekend nie mógł zacząć się lepiej dla Jagiellonii Białystok. Nie dość, że rozgromiła Górnika Łęczna, to jeszcze prowadząca w tabeli Lechia tylko zremisowała w swoim meczu. Jagiellonia pokonała Górnika aż 5-0 po golach Homczanowskiego, dwóch Wasiliowa, Romanczuka i Cernycha. Rzeczywiście ułożyło się dla nas idealnie, przyznaje Taras Romanczuk, no może poza samym początkiem meczu. Pierwszych 15-20 minut Górnik dochodził do naszej bramki, też spróbował stworzyć tam sytuacji. Dobrze się udało strzelić na 1-0 i od razu na 2-0, to już był później mecz pod kontrolą i też ta trzecia, czwarta bramka od razu przy wyjściu na drugą połowę też bardzo nam pomogła. A potem jeszcze piąta. Dla Górnika to katastrofa, bo w dwóch ostatnich spotkaniach nie strzelił ani jednego gola, a stracił aż 10. Po wygranej Jagiellonia czekała na wynik meczu lidera tabeli Lechii. Ta zaczęła od prowadzenia z Termaliką 1-0 po golu Peszki w 73 minucie. Później spuściła z tonu, bramkarz Duszan Kucjak kilka razy musiał się wykazać i bronił świetnie aż do 96 minuty, kiedy skapitulował po rzucie karnym wykonanym przez Gutkowskisa. Lechia utrzymała prowadzenie w tabeli, ale ma tylko punkt przewagi nad Jagiellonią. 5 punktów traci Legia, 8 Lecha, 9 Termalika. We Francji lider też się potknął. Kamil Glik grał z rozbitą głową, a jego Monaco tylko zremisowało 1-1 z broniącą się przed spadkiem Bastią. Grali też we Włoszech i Juventus 4-1 poradził sobie z Palermo. Aż dwa gole strzelił Paulo Dybala, który do Juventusu przyszedł właśnie z Palermo. Austriak Marcel Hirscher ma swoje pierwsze złoto w alpejskich mistrzostwach świata w Sankt Moritz. Wygrał dziś bardzo trudny slalom gigant. Drugi na podium był jego rodak Leitinger, a trzeci Norweg Haugen. Nasze biatlonistki też marzyły o podium mistrzostw świata w Hochfilzen. W sztafecie pań skończyło się na 7. miejscu. Gwizdoń, Hojni, Szmitorej i Guzik. Najbardziej zadowolona ze swojej zmiany była chyba Magdalena Gwizdoń. Fajnie się biegało, fajnie się strzelało. Troszeczkę za dużo tego śniegu spadło, ale mokrego. I to strzelanie, troszeczkę ten pierwszy strzał na stójce za szybko sobie zrobiłam, ale już ten rezerwowy szybko go dołożyłam i odrobiłam troszeczkę. Wygrały Niemki przed Ukrainkami i Francuzkami. W ten weekend Justyna Kowalczyk sprawdzi formę przed Mistrzostwami Świata w Lahti. Powalczy na 10 km klasykiem w Otepie, dokąd przyjechały wszystkie najlepsze biegaczki świata. Oprócz Teresy Jochauk, rzecz jasna. Skazana za doping Norweszka trenuje sama i liczy kolejne straty finansowe. Właśnie straciła kolejnego sponsora, producenta zegarków Tag Heuer. Podobnie jak Fischer zawarł w kontrakcie klauzulę dopingową, która oznacza automatyczne zerwanie umowy w przypadku złapania na dopingu. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Mgły i opady deszczu i deszczu ze śniegiem od 0 do 2 stopni. Cieplej, bo do 3 stopni lokalnie nad morzem, a chłodniej miejscami na wschodzie kraju, tam minus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Daria Zawiałow rozpoczynała karierę w programie Od przedszkola do Opola. I w jej wypadku tak właśnie się stało. W zeszłym roku wygrała konkurs debiuty na Festiwalu Opolskim. Zdejmij z siebie płaszcz. Pierwszy album tej młodej, ale już bardzo dojrzałej artystki nosi tytuł Akysz, a utwory z niego usłyszymy w Trójce na żywo już w najbliższą niedzielę. Gośćmi koncertu będą Bela Komoszyńska, Gaba Kulka i Piotr Rogucki. Zapraszam na transmisję tuż po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Słodkie pomarańcze 7,99 za 3-kilogramowe opakowanie. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Ale niespodzianka mnie spotkała przed chwilą. Dostałem zdjęcia. To jest niesamowite. Z 5 lutego 1999 roku, z 888 notowania listy przebojów programu trzeciego. Nie, to jest niemożliwe. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Zaczynamy ofensywę. wanna be a Ford Cortina. I will never rust. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Let me be your lucky meter, and I'll never run out. Let me be the portable that y'all get cold without. I wanna be a setting lotion, hold your head in deep devotion, at least as deep as the Pacific Ocean. Now I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Bo jeszcze tak jakoś chciałem wrócić do tego minionego wtorku. Mając nadzieję, że takich wtorków w roku może się zdarzyć 100, 200, a może nawet więcej. I żeby nie było tylko jednego takiego 14 lutego. I wanna be your vacuum cleaner. Czyli, no co grubciu, dobre paproszki, bądź grzecznym odkurzaczykiem. Jedno z najbardziej nietypowych wyznań miłosnych w piosence jakiejkolwiek w ostatnich długich latach. Tego się będę trzymał. Arctic Monkeys. No a teraz już wracamy do Polski. Darken thee your clue. To jeszcze płyta The Gift. W ubiegłym tygodniu nowy utwór. Będą kolejne utwory i mam nadzieję, że w ofensywie czekamy na całość. Album The Gift to teraz Tears Like Drums. Mechanics. Czekamy na więcej. Tears Like Drums. Płyta jeszcze ta poprzednia. The Gift. Teraz zapraszam do Krakowa. We'll be right back. things don't change. We agreed on that. Even if we worked so hard to leave this place, not in 10 years, we'll be heading back towards the star. Z nowej płyty Hit for the Radio, album zatytułowany Masters of Second Guessing. Obiecałem, że będziemy wracać. Przepraszam, myślę, że jeżeli chodzi o muzykę rockową, będzie się ta płyta jeszcze często, oj często pojawiała w ofensywie w tym roku. 24 minuty po godzinie 23. Panie Lechu, a może tak w 2017? Kręcę się już. jeziora wciąga mnie. Już czuję jak mnie mój dreszcze, bo czarna dziura to donikąd góra jest. Będzie widać, widać, fenomenalnie, widać. Będzie widać, widać, fenomenalnie, widać. I na końcu tej płyty piękna mantra, czyli pieśń mijających się wielorybów. Fiu fiu, Lech Janerka 2002 rok i Wiernik i Leon. Leona tykło w głowę poprzez sen i pouczało trochę, w czym jest rzecz. Leon od nowa nowe nie wierzy, nie chcąc być raczej innym inaczej jest. Transcendentalnie Leon budzi się, transcendentalnie kroi chleb i je, a nad Leona głową świeci się. To nowy dzień, to nowy dzień jest nad Leonem. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Myśl, że będzie coraz więcej nowych dni. Transcendentalnie to się wszystko zgadza. Wszystko jest giga, choć trochę miga świat. O, o, o, Leon. Potęga kichy następnego dnia już nie przeszkadza Leonowi spać, bo nad Leona głową świeci się. To nowy dzień jest nad Leonem. To nowy dzień jest ponad nim. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Leona wygłup głowę poprzez sen i pouczało trochę, w czym jest rzecz. Leon nowa nowy nie wie, że nie chcąc być raczej innym inaczej. Będę uparty i w dalszym ciągu będę przez Radio Lecha prosił, wydaj wreszcie tę swoją nową płytę. drogi Lechu. Fiu, fiu, ten album i przed chwilą Leon. Co słychać na ofensywnym Facebooku? Łódź, Kocia Wąsawa, Poznań. Co tu jeszcze mamy? Warszawa, Burgundia, Manchester. W drodze z listy ze Szklarskiej. Ofensywa już w Bukowcu. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Bielsko-Biała, Gdańsk, Katowice, Sopot. Zapraszam bardzo serdecznie na ofensywny Facebook. Tam oczywiście cały czas można się podpisywać wirtualnie i my widzimy, zresztą wszyscy widzą te listy obecności, gdzie słychać ofensywę, kto słucha Trójki. W tej chwili właśnie. Za 28 minut północ. Z tym zespołem się już kiedyś spotkaliśmy w Trójce. 3 lata temu przy okazji jednego z maratonów warszawskich. Grali na jednej ze stacji takiego maratonu. No i po 3 latach witamy ich ponownie na ofensywnym pokładzie. To jest nowy utwór grupy Modern Lies zatytułowany Paszporty. Jesteśmy coraz to dalej. Już tylko modne zwyczaje, lecz od siebie nawzajem. Jesteśmy coraz to dalej. A teraz kryj się nas, paszportów brak do młodości. I nie zwalnia czas, rozbijając nasz plan aktywności. A teraz kryj się nas, paszportów. Trzymać się za ręce, ja na nowo ustalać przebieg granic, deptać tłuste kowenasy, wyolbrzymiać niuanse, niwelować stare układy. Chcemy różnić się od siebie, gasić świata pragnienie i tuszować oznaki starości. Ciągle na przekór, chociaż feedbacka ekio, rozbijamy głowy o marzenia. Już tylko szybkie narracje, tendencyjne relacje, mistrzowie szycia pozorów. Już tylko szybkie narracje, tendencyjne relacje, mistrzowie szycia pozorów. A teraz kryj się nas, paszportu brak do młodości. I nie zwalnia czas, rozbijając nasz plan aktywności. A teraz kryj się nas, paszportu brak do młodości. Modern Lies, tak się nazywają, utwór Paszporty. Poproszę, panowie,

Wounded Healer, czyli sam epilog płyty Missing Link Heart and Soul. Bodek Pezda, Sławek Leniart i Patty Young tutaj gościnnie. Oby były następne płyty tego projektu, bo był za maszysty. Okazało się, że wielu fajnych gości udało się chłopakom pozyskać na tę płytę i oby tak dalej. No i wreszcie mamy nadzieję, że się odezwie kiedyś jeden z gości tutaj na tym albumie, czyli Łukasz Lach ze swoim zespołem Elsztat. Dwa ostatnie utwory dzisiaj w ofensywie. To jest jeszcze nawiązanie do wtorku, tego minionego, żeby było ich zdecydowanie więcej w roku. kompletnie nie jestem w stanie wyjaśnić tego, jak ten facet pisał te teksty. I chyba nikt tak naprawdę tego nie wiedział, bo ten proces pisania tekstów do piosenek, on w tym procesie raczej był sam. Nikt specjalnie do dzisiaj tego nie rozwikłał. Jak, jakimi metodami i w jaki sposób. No ale jeżeli już coś powstawało, to powstawały perły. Zasypiasz sama. Obywatel GC sprzed lat w ofensywie dziś. Bardzo proszę, to jest komunikat głównie do młodych twórców. Proszę przysyłać najlepiej w formie płyt audio swoje dokonania. Myśliwiecka 357-00977 Warszawa na ten adres, na moje nazwisko. Albo proszę koperty adresować na ofensywę. Ten napis wystarczy. Oczywiście adres również. No i jeżeli trzeba, to również przez pocztę facebookową albo piotr.stelmach@polskiradio.pl. Anna Gacek, Michał Jakubik i ja dziękujemy. I jeszcze coś na finał. Pa, pa. Świat wypadł mi z moich rąk. Jakoś tak nie jest mi nawet żal. Jak chciałbyś żyć, bo ja też chyba tak chciałem przez cały czas, lecz dobrze o tym wiem. Chciałbym umrzeć przy tobie. Wieje wiatr, pachnie wiosną i wiem, że ty